Autopromocja. Donos. Myśli gorączkowo. Ale w jakiej sprawie? Trzaskają drzwi. Suka. Ale wtedy uderza Romę ta wzmianka o nazwisku. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Z Przemytu Apaszek można się jakoś wytłumaczyć, ale nie sposób się wytłumaczyć z nazwiska nieżyjącego ojca, który zmienił je 30 lat temu. Dzisiaj o 11:50. Może zresztą chodzi o coś innego. Zapraszamy. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 maja, jest 6. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Do tej pory Wisła nigdzie nie przerwała wałów, dziś fala wezbraniowa ma dotrzeć do Płocka. Rosyjskie MSZ domaga się jak najszybszego ujęcia i ukarania wandali, którzy zniszczyli w Raciborzu pomnik żołnierzy radzieckich. Europa rusza do wyborów już dziś, głosowanie w Wielkiej Brytanii i Holandii. Na początek alarm powodziowy w Płocku, fala kulminacyjna na Wiśle ma dotrzeć tu właśnie dzisiaj. Na większą ilość wody szykuje się także Włocławek. W Płocku kulminacja fali wezbraniowej może przekroczyć stan alarmowy do 1,5 metra. To poziom o metr niższy od tego zanotowanego w 2010 roku. Janusz Skulich, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Każde miejsce w przebiegu Wisły, w którym stan wody jest powyżej stanu alarmowego, trzeba uznać za miejsce niebezpieczne, bowiem w każdym z nich może rzeczywiście dojść czy to do przesiąków, czy do przerwania, czy do rozlania wody. Według prognoz fala kulminacyjna na Wiśle będzie przepływała przez Płock 2 do 3 dni. Na przyjęcie fali wezbraniowej przygotowuje się również Włocławek. W tamtejszym zbiorniku zwiększono zrzuty wody. Włocławek jest w stanie zasterować wodą w taki sposób, żeby skutki poniżej zbiornika nie dotykały nikogo. Fachowcy liczą, że zbiornik we Włocławku spłaszczy falę. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Ale wielka woda nie tylko w Polsce. 37 strażaków wyruszyło z Krosna na pomoc zniszczonej katastrofalnie przez powódź Bośni. Jest, z tego co mamy informację, ponad 30% kraju zalane. Jedziemy w składzie 15 samochodów, w tym są pompy, całe zaplecze logistyczne. Mamy ze sobą nawet toalety, cały sprzęt, wyposażenie, pralkę do prania ciuchów. Wszystko, co jest niezbędne w zwykłym gospodarstwie domowym, to ze sobą ciągniemy na tych przyczepach. Jesteśmy gotowi do działania. Przy granicy z Chorwacją jest punkt koncentracji, tam mamy osiągnąć gotowość. Miejscowe siły, bo taka jest procedura, wskażą miejsce, gdzie chcą użyć tego sprzętu. Strażacy z Podkarpacia, Śląska i Małopolski zabrali ze sobą nie tylko niezbędny sprzęt, ale także pakiety żywnościowe, które wystarczą na 2 tygodnie. Podobny zespół może wyruszyć na pomoc zalanej przez wielką wodę Serbii, jeżeli tylko ten kraj zgłosi takie zapotrzebowanie. To nie pierwszy taki przypadek w Polsce, grzmi rzecznik rosyjskiego MSZ-u. Żąda jak najszybszego ujęcia i ukarania wandali, którzy zniszczyli w Raciborzu pomnik żołnierzy radzieckich. Dyplomata tłumaczy, że w naszym kraju już kilkakrotnie w ostatnim czasie profanowano pomniki bohaterów, którzy oddali życie walcząc z brunatną zarazą. Łukaszewicz przypomina, że na początku maja w Pieniężnie sprofanowano pomnik radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego. Liczymy, że strona polska podejmie odpowiednie działania wynikające z międzynarodowych porozumień i nie dopuści do powtórzenia podobnych barbarzyńskich aktów wandalizmu, oświadczył rzecznik rosyjskiego MSZ. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na pierwszy ogień Wielka Brytania i Holandia. Tam już dziś zaczynają się wybory do Europarlamentu. Polacy pójdą do urn w niedzielę. A jaki jest bilans tego odchodzącego Europarlamentu? W tej kadencji europosłowie kilka razy krzyżowali plany unijnym przywódcom i Komisji Europejskiej. Deputowani wyrzucili na przykład do kosza międzynarodową umowę ACTA dotyczącą walki z piractwem i podróbkami w internecie. Później zgodzili się wprawdzie na wspólny budżet do 2020 roku, ale dopiero po wielomiesięcznej batalii. Domagali się większej elastyczności w wydawaniu pieniędzy czy złagodzenia zasad wypłaty unijnych środków. Europoseł Wojciech Olejniczak przypomina też, że zwiększone zostały pieniądze na fundusz społeczny. Za to mają być tworzone miejsca pracy, poprawa warunków życia w biedniejszych regionach, w tym również w Polsce. Ale jeśli zapytać o najważniejsze decyzje, to każdy europoseł inaczej stawiał akcenty. Jacek Saryusz-Wolski powiedział, że bardzo ważne było przyjęcie rozporządzenia gazowego, wzmacniającego bezpieczeństwo energetyczne Unii. I to właśnie parlament zrobił, wbrew komisji i radzie, które miały dużo mniej ambitne zamiary w tej materii. Konrad Szymański wskazał z kolei na politykę klimatyczną. Stworzyliśmy pokaźny obóz posłów, którzy podzielają nasze wątpliwości co do bardzo ambitnej polityki środowiskowej. Podczas tej kadencji polscy europosłowie skutecznie

To Sex Pistols na dobry początek dnia. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to znakomity utwór do biegania. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. A dziś czwartek, więc dowiemy się zapewne, co Państwo wybrali na pierwsze miejsce w biegowej liście przebojów, ale to w audycji popołudniowej. Teraz 21,5 minuty po szóstej. Maja Borkowska i pierwsze strony gazet. Dzień dobry. Dzień dobry. W Rzeczpospolitej, przepraszam, coś za trudne to słowo dzisiaj. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie zapowiedź rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Ukraińskie błędy Europy. Od dawna polska dyplomacja nie przeżywała równie gorącego okresu. O wyzwaniach związanych z kryzysem ukraińskim i niedzielnymi wyborami w tym kraju, o stosunkach z Rosją i Niemcami oraz o Unii Energetycznej mówi Rzeczpospolitej minister Radosław Sikorski. Zapowiedź tej rozmowy na pierwszej stronie. Także tutaj wakacje bez przedszkola. Tysiące rodziców dowiadują się właśnie, że przedszkole ich dziecka będzie zamknięte przez część wakacji. Nikogo nie obchodzi, jak w tym czasie zorganizują sobie opiekę nad maluchami. Co więcej, nie wiadomo, na jakiej podstawie przedszkola przerywają pracę. Nie regulują tego przepisy, a MEN przyznaje wręcz, że w organizacji przedszkoli wakacje nie są przewidziane. Przedszkola powinny pracować elastyczniej, mówi minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. To, że z zasady mają działać okrągły rok, PO zapisała nawet w 2011 roku w programie wyborczym. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza, wieczne ulgi dla Fiata. Czy Włosi w zamian zainwestują w Polsce? Przez ostatnich 20 lat włoski Fiat nie płacił w Polsce podatku dochodowego i dostanie wielkie ulgi podatkowe na kolejnych 12 lat. Tak zdecydował rząd. To pierwszy w Polsce przypadek, kiedy do specjalnej strefy ekonomicznej włącza się tereny fabryki, która działa od lat. Do tej pory mogły na to liczyć tylko te zagraniczne koncerny, które zapowiadały budowę nowych zakładów. Chodziło o to, by zachęcić je do inwestycji. Firmy działające na terenie stref ekonomicznych korzystają z ulg w podatku dochodowym. Szczegóły na temat rzekomych inwestycji w Polsce, na które powołują się media, nie mają obecnie żadnego konkretnego potwierdzenia w strategii firmy, stwierdził tymczasem włoski koncern. I o tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska Codziennie. Ukraina stworzy własne CNN i BBC. Władze w Kijowie zapowiedziały utworzenie nadającego za granicę ukraińskiego medium podobnego do amerykańskiej telewizji informacyjnej CNN i brytyjskiej radiowo-telewizyjnej korporacji BBC. Nowe medium ma pomóc w przeciwdziałaniu rozpętanej przez Kreml przeciwko Ukrainie wojnie informacyjnej. To Gazeta Polska Codziennie, Dziennik Gazeta Prawna, ZUS. Kupujemy kopiarki, branża, ale jednej firmy. Rusza spór przed Krajową Izbą Odwoławczą o kontrakt wart 50 milionów złotych. Chodzi o przetarg, jaki Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpisał na dostawę 3320 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz ich serwis. Zainteresowana tym zamówieniem spółka Galaxy Systemy Informatyczne w odwołaniu złożonym do Krajowej Izby Odwoławczej twierdzi, że określone w specyfikacji warunki spełniają produkty tylko jednej firmy. I o tym artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, a na pierwszych stronach kolorowych gazet można dzisiaj przeczytać, kto się z kim zaręczył na pierwszej stronie Super Expressu. I chodzi, dodam tylko, że chodzi o dwie różne pary. Nie wiem, czy będziemy zdradzać, czy... Że ten, ta pani z tym? Ci państwo się zaręczyli oraz ta pani się zaręczyła też. Ale nie ma związku z nic tu. No nie, jak to może mieć? To powiemy może. Super Express o tym, że Weronika Rosati i Piotr Adamczyk się zaręczyli, a fakt o tym, że Magdalena Cielecka się zaręczyła. Ale nie wiadomo z kim. Z panem, który jest przewodnikiem wycieczek. Bardzo dobrze. Dziękujemy. No to człowiek więcej wie od razu rano. Taki bardziej zadowolony jest Maja Borkowska. Pierwsze strony gazet, co wewnątrz wydań dzisiejszej prasy. O tym dowiemy się 10 minut przed siódmą. W tej chwili 25 minut po szóstej. No i jak zwykle czekamy 22 i 7 trójek. Kranek małpa.polskieradio.pl 71335. A teraz, że życie ładne jest. Chyba o tym będzie. Child, little friend. your smile and your kisses over again. Open your eyes, keep the faith, 'cause your life is here. Venus and Mars, crazy beat of my heart, lonely moments and cry, it's the meaning of life. Summer and sun, million dollars and fun, chocolate box, apple pie, it's the magic of life. And it's your smile and your kisses over again. Open your eyes, keep the faith, 'cause your life is here. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 6:30. Czyli skrót wiadomości i Beniamin Filip. PiS przegrał z PSL-em proces w trybie wyborczym dotyczący unijnych pieniędzy na rolnictwo. Sąd w Warszawie nakazał partii Jarosława Kaczyńskiego sprostowanie nieprawdziwych informacji, że rząd PO-PSL wynegocjował w Brukseli na lata 2014-20 o 12% mniej środków na rolnictwo niż rząd PiS-u w poprzedniej unijnej perspektywie budżetowej. Prawo i Sprawiedliwość ma sprostować nieprawdziwe informacje w jednym z dzienników, a także wpłacić 10 000 zł na cel społeczny. Sąd orzekał w trybie wyborczym, ale orzeczenie nie jest prawomocne. Wreszcie powinny skończyć się głupie żarty na numer alarmowy 112. W Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku rusza nowoczesny system lokalizacji rozmówcy. Niemal natychmiast po odebraniu połączenia operator będzie widział na mapie położenie zgłaszającego. Program będzie działał nawet wtedy, gdy w telefonie nie będzie karty SIM. Chodzi o to, by wyeliminować fałszywe zgłoszenia, ale przede wszystkim ułatwić dotarcie do miejsca zdarzenia służbom ratunkowym, wyjaśnia zastępca kierownika Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku Michał Steprekowski. Nowy system będzie ulepszony, będzie korzystał z różnych podkładów mapowych, tak? Takich jak numery domów, łącznie z takim podziałem na przykład geodezyjnym, numery działek. Nowy system lokalizacji rozmówcy w województwie pomorskim ma działać jeszcze w maju. Wyroki dożywocia dla dwóch głównych organizatorów handlu skażonym alkoholem. Kary od 8 do 21 lat więzienia dla 7 innych uczestników czeskiej afery metanolowej. W sumie w tej sprawie oskarżono 31 osób. W Czechach po wypiciu skażonego alkoholu 48 osób zmarło, ponad 80 trafiło do szpitala. Wszyscy skazani już odwołali się od wyroku lub zapowiedzieli apelację. A na koniec jeszcze wpadka francuskich kolei państwowych. Za 15 miliardów euro kupiły 2000 nowych pociągów, ale jak się okazało, są one za szerokie dla ponad 1500 dworców. Przeróbki peronów będą kosztowały 50 milionów euro. Dyrekcja kolei zamawiająca nowoczesne składy dla pociągów regionalnych nie skonsultowała szerokości wjazdu na perony z przedsiębiorstwami państwowymi, które zajmują się kolejową infrastrukturą. Nikt nie wyciągnął wniosków z poprzedniej takiej sytuacji, która miała miejsce 5 lat temu. Koleje SNCF bronią się, twierdząc, że takie modernizacje dworców są w przypadku wprowadzania nowoczesnego taboru absolutnie normalnym zjawiskiem. Tym bardziej, że w niektórych rejonach perony zbudowano 100 lat temu, gdy nie istniały ogólnokrajowe normy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz, kolejne o 7. Nic tak człowieka nie cieszy, jak taka dobra wiadomość od samego rana. Prawda? Sąsiadowi ogierę sobie ukradli, a taki był ładny amerykański Skoda. Nie tylko tak źle u nas. No, to jakaś ogólna przypadłość może kolejowa. Dziś słonecznie i ciepło, tylko w Bieszczadach, a także Beskidzie Niskim zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach porywisty. Temperatura od 26 stopni w Przemyślu i Białymstoku, 27 w Elblągu, Zamościu i Bielsku-Białej, do, a nie, jeszcze 28 w Warszawie, Łodzi i Trójmieście. Do 29 w Szczecinie i Opolu. To ile tam wydano na te wagony? Oj, bo tak tylko 50 milionów trzeba dopłacić do tych 15 miliardów euro. O, więc w sumie to wcale nie jest tak dużo tam na te przeróbki. Co to jest? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy, taniej nawet o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Ubite białka. Seriale, romantyczne komedie, no i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji, a ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze. W końcu po to mamy multiroom. Dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i proszę, a tu list od pani Ani. Przyszedł mój mąż, właśnie je śniadanie przed czekającym go egzaminem na prawo jazdy. Proszę potrzymać za niego kciuki i przekazać, że jak nie zda, to dalej będę go kochać. 71335. To teraz potrzymamy trochę kciuki za pana męża, bo nie znamy imienia, więc będziemy nazywać go panem mężem i będziemy motywować pana męża, aby się tak zebrał w sobie i zdał. Bo panie mężu, jak już pan zda i tak sobie usiądzie za kierownicą i zrobi głośniej... Dobrze to brzmi w samochodzie. Tak się człowiek, jak człowiek zrobi głośniej. Za 20 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Mają intensywniejsze kolory i nowoczesne zabezpieczenia. Nowe banknoty są już w obiegu i to od prawie 2 miesięcy. Zwykle wymiana pieniędzy może stanowić pole do popisu dla wszelkiego rodzaju oszustów. Dlatego warto zapoznać się z ich wzorami, bo choć było o nich bardzo głośno, nie wszyscy wiedzą, jak wyglądają. Nie słyszeliśmy o nowych banknotach. Nic? Nic. Nie, no chyba wiem, że wyszły, ale... A widziała je pani na oczy? Nie. Dostanie pan taki banknot w sklepie, będzie pan potrafił odróżnić autentyczny od nieautentycznego? Myślę, że nie zwrócę uwagi i nie odróżnię. Czyli mam kłopot, ale chyba tylko nie ja. Czy zdarzyły się już takie sytuacje, że jakieś osoby próbowały wprowadzić nieautentyczne banknoty do obiegu? Do tej pory nie mieliśmy żadnych sygnałów takich niepokojących. Przemysław Kuk, Narodowy Bank Polski. O próbach wprowadzenia do obiegu podróbek zmodernizowanych banknotów. Oczywiście zdarzają się takie próby, ale to są próby wprowadzenia do obiegu banknotów z poprzedniej serii. Z naszej perspektywy wydaje nam się, że cała ta operacja przebiegła bardzo, bardzo sprawnie. Pan jest sprzedawcą. Chciałam zapytać, czy miał pan w ręku nowe banknoty? No to już 1000 chyba tego było. Łatwo rozpoznać, że są autentyczne? No raczej łatwo, bo mają te wypukłości, niewypukłości, tam nie ma problemu. A jakieś szkolenie w tej materii by się przydało? Mnie nie potrzeba. Ja wystarczą paluszki moje. Lata praktyki, proszę pani. A jakby ktoś podróbkę taką wciskał? No nie wiem, no niech pani spróbuje, no zobaczymy, może się da, no. Czy sprzedawcy przechodzili jakieś przeszkolenia w tym zakresie? Narodowy Bank Polski już od czwartego kwartału zeszłego roku prowadził szkolenia dla osób, które profesjonalnie zajmują się obrotem gotówką. Oczywiście nie jest tak, że możemy przeszkolić wszystkie osoby, bo tego fizycznie po prostu nie damy robić. Te szkolenia objęły wiele tysięcy osób, które z kolei szkoliły następne osoby. No dotyczyło to głównie tych osób, które na co dzień mają związek z gotówką, więc pracowników banków czy firm, które zajmują się obrotem gotówkowym. Jednak jeżeli ktoś chce dobrze poznać zabezpieczenia banknotów, to zapraszamy i na naszą stronę internetową. Po drugie, stworzyliśmy specjalną aplikację. Jest to bezpłatna aplikacja, nazywa się NBP Safe. Dzięki tej aplikacji możemy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia. A pani potrafiłaby odróżnić? Jakby w sklepie na przykład ktoś pani wydał resztę tym nowym banknotem, stwierdziłaby pani, że on jest autentyczny? Znaczy, ja myślę, że tak, są pewne zasady, jakieś pewne zaufanie społeczne, które mamy. I tak samo jak dostajemy stary banknot i ufamy, że on jest prawdziwy, tak samo będzie z nowym. Też mamy pewne zaufanie społeczne do sklepów. Zdarzały się takie przypadki, że ludzie nie mogli płacić tymi nowymi banknotami we wpłatomatach. Czy to jest tak, że państwo musieli wymieniać całe te urządzenia, czy tylko ich części? Każda z tego rodzaju maszyn, która jest przeznaczona do przyjmowania wpłat. Cezary Dyrcz, dyrektor do spraw wsparcia i rozwoju w Euronet Polska. Posługuje się tak zwanymi wzorcami autentyczności banknotów. Za przygotowanie takich wzorców odpowiada w każdym przypadku dostawca czy producent danego urządzenia, czy bankomatu, czy kasy, a ściślej wpłatomatu. Natomiast dostawca tworzy takie wzorce, posiłkując się z kolei próbkami emisji nowych banknotów, jakie dostarczane mu są przez bank. W naszym przypadku jest to oczywiście Narodowy Bank Polski. W Polsce mamy ponad 100 tysięcy różnego rodzaju automatów, które akceptują banknoty. Zdecydowana większość z tych automatów została przekalibrowana, bo to tak się profesjonalnie nazywa. Trzeba do takiej maszyny wgrać nowy software, tak żeby ta maszyna mogła w cudzysłowie dobrze przeczytać ten banknot i odróżnić banknot prawdziwe od ewentualnej imitacji. To, co mógł zrobić Narodowy Bank Polski, to było wcześniejsze wydanie tym wszystkim firmom kompletu banknotów do przeprowadzenia tej kalibracji. My już od grudnia takie próbki banknotów wydawaliśmy. W większości przypadków zarówno i wpłatomaty, jak i biletomaty te zmodernizowane banknoty przyjmują. Zapraszamy więc do zapoznania się ze stroną internetową NBP. Naprawdę warto sprawdzić, jak wyglądają te banknoty, aby nie dać się oszukać, ale jak słyszeliśmy, takich prób oszustw jeszcze nie było. Anna Rokicińska po prawie 2 miesiącach działania całego przedsięwzięcia sprawdzała, jak przebiegła operacja wprowadzania do obrotu nowych banknotów. No i my pytamy, czy udało się państwu już spotkać z takim nowym biletem Narodowego Banku Polskiego. Aha, właśnie, jeśli chodzi o bilety, to o tym będzie to nagranie. Dziś rano na kalendarz spojrzały dni i w tym momencie przypomniało się mi, że dzisiaj jest już pierwszy, trzeba kupić nowy bilet. Bilet. Znów na bankowy trzeba udać się dni, w kolejce spędzić godziny trzy. Zakładam spodnie, zamykam drzwi i jadę po bilet. Z tyłu, gdy kanar nagle krzyknął bilet, bilet. Oszołomiony odwróciłem się dni i w tym momencie kolorowe me sny spełniły się, gdy pokazałem mu swój nowy bilet, bilet, bilet. Lub jednorazowy, cieniutko śpiewali o tym bilecie. Danek Małpa, Polskie Radio BL. Jeden ze słuchaczy już kilka razy spotkał się z nowym banknotem 100-złotowym. Raczej zadowolony słuchacz, ale tutaj jeden ze słuchaczy jeszcze banknotów nowych nie widział. Choć dużo już słyszał, bo jak czytam, nowe banknoty podobno mają takie sznureczki dodatkowe, by łatwiej można było związać koniec z końcem. Tego nie wiem, nie zauważyłem rzeczywiście. Trzeba się lepiej przyjrzeć. Za 12 minut siódma. Za chwilę prasa, a teraz pan zaśpiewa. Też cienko jakoś. Jak się przyjęły, pan Piotr napisał, że wczoraj spotkał nowe 50 zł. Ale to była niestety przelotna i krótka znajomość. Siadłem kiedyś do autobusu linii miejskiej w Olsztynie i pewna pani puka mnie w ramię i podaje mi tak 7-8 biletów ulgowych. Wziąłem te bilety, skasowałem jeden po drugim. Jej oddaję. Ona mówi, ale to były pana bilety, wypadły panu z kieszeni. 2, 2 i 7, trójek, ranek, małpa, polskie radio.pl. Za 9-7 Maja Borkowska. Czyli właściwie skasował pan na zapas. No trochę już ma pan... Już, nie, no, jeśli było 7, to już przez tydzień mógł pan jeździć bez. Tak jest. Myślę, że na pewno by się pan wytłumaczył przed panem kontrolerem. O, nie, przed panem kontrolerem to chyba nie, jak znam życie, ale może gdzie indziej. Tak sobie patrzę do prasy i jest zdjęcie pana Janusza Korwin-Mikkego. A dziś 8.13, salon polityczny. I właśnie pan Janusz będzie państwa gościem. Dziennik Gazeta Prawna, tutaj artykuł, to będą najważniejsze wybory w historii Ukrainy. Petro Poroszenko ma duże szanse na zwycięstwo w pierwszej turze. Taki scenariusz byłby nie na rękę Rosji, której celem jest zerwanie głosowania. W niedzielę Ukraińcy pójdą do urn, by wybrać wreszcie pełnoprawnego następcę obalonego w lutym Wiktora Janukowycza. Zostanie nim najpewniej oligarcha z bogatym doświadczeniem politycznym Petro Poroszenko. Najważniejsze pytanie brzmi, czy wybory przebiegną spokojnie i czy Poroszence uda się wygrać je już w pierwszej turze. Dla Ukrainy tak szybkie rozstrzygnięcie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Najbardziej wiarygodny sondaż 3 ośrodków badawczych daje Poroszence poparcie 1/3 wyborców, ale aż 23,4% ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo odda głos. Jeśli brać pod uwagę tylko zdeklarowanych wyborców, Poroszenko wygrywa już w pierwszej turze. Wybór prezydenta odebrałby Rosji jeden z czołowych argumentów dla podważenia legalności władz w Kijowie. Powołanie na urząd pełniącego obowiązki prezydenta Aleksandra Turczynowa po ucieczce Janukowycza kraju budziło wątpliwości konstytucjonalistów. Co więcej, Turczynow w wielu kwestiach ma związane ręce, ponieważ konstytucja zakazuje mu, jako pełniącemu obowiązki głowy państwa, podejmowania niektórych działań zarezerwowanych wyłącznie dla pełnoprawnego prezydenta. O tym artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. A my przed 8 jeszcze dziś rano zajrzymy do prasy ukraińskiej. Zapraszamy już teraz. Na stronach Prawo co dnia w Rzeczpospolitej artykuł: jeśli sędzia, to tylko po pełnym prawie. Prezydent Bronisław Komorowski chce wyższych wymagań dla kandydatów na urząd sędziowski. Do Sejmu trafił prezydencki projekt zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Zawiera precyzyjne wymagania wobec kandydatów na sędziów. O urząd nie mogą się ubiegać osoby po tak zwanych sztukowanych studiach. Aby startować po nominację, trzeba będzie ukończyć jednolite studia magisterskie na prawie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na tym kierunku i zdobyć tytuł magistra lub skończyć zagraniczne studia uznawane w Polsce. Przepis ma być reakcją na to, co dzieje się na rynku szkół wyższych. Coraz to nowe uczelnie uruchamiają kolejne studia prawnicze, na przykład 2,5-roczne uzupełniające magisterskie. Aby zostać ich studentem, wystarczy mieć dyplom ukończenia innych studiów licencjackich, na przykład geografii, socjologii czy zarządzania. Tak więc student z licencjatem, na przykład z geografii, może po 2,5 roku nauki zostać magistrem prawa, a co za tym idzie, ubiegać się o aplikację sędziowską. Prezydent postanowił położyć temu kres. W noweli zapisał precyzyjne wymogi co do wykształcenia. I o tym artykuł na stronach Prawo co dnia w Rzeczpospolitej, a w Gazecie Wyborczej Informator. Trudna lekcja dysleksji. Twoje dziecko stawia litery jak w lustrzanym odbiciu, gubi je, pisze nierówno, jest niezręczne ruchowo, potyka się, nie umie rzucić piłką do celu i zapiąć guzików, ma kłopoty z wykonaniem więcej niż jednego polecenia równocześnie. To mogą być symptomy dysleksji. Mogą, ale nie muszą. Dlatego od razu nie ma się czym przejmować. Psychologowie uspokajają, że dziecko w wieku 6, a nawet 7 lat ma prawo do takich błędów. Jeśli jednak je popełnia, warto dziecko obserwować. Szacuje się, że w całej populacji dysleksję ma około 15% osób. Mieli ją m.in. Albert Einstein, Winston Churchill, Thomas Edison i Hans Christian Andersen. Jesteśmy w dobrym towarzystwie, pisała jeszcze w latach 70. w książce o dyslekcji profesor Marta Bogdanowicz. Osoby, które na nią cierpią, mieszczą się zazwyczaj w normie intelektualnej. Bywa nawet, że są ponadprzeciętnie inteligentne. Skąd się biorą ich problemy? Specjaliści mówią o mikrouszkodzeniach układu nerwowego. Przyczyną dyslekcji może być też podłoże genetyczne. Niektóre badania wskazują na jej dziedziczność. Informator temu poświęcony. Trudna lekcja dysleksji w Gazecie Wyborczej. Dziękujemy. To Poranna Prasa i Maja Borkowska. Za 5 minut będzie 7:22 i 7:03. Mówiliśmy o tym, że w każdej sprawie można zatelefonować, na przykład w takiej sprawie. Chciałem tylko zauważyć, że ten pan, który przed chwilką tak cieniutko śpiewał, no nie ma tego super elementu sikudigudukta. A, ja się chyba domyślam, o co panu chodzi. Sikudigudukta. Tak, no w tej drugiej piosence niestety zabrakło. Tak, ewidentnie zabrakło tego właśnie elementu, ale spróbujemy dodać, może następnym razem się uda. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Po 7:30 oczywiście spotkamy się z grupą Red Hot Chili Peppers. Zapraszamy już teraz. Będziemy mówili także o programowaniu i o dzieciach. Proszę tego posłuchać. No a teraz nie będą śpiewali cienko. Raczej tak mocniej, intensywniej. myśli, byleby być, byleby mógł odkurzyć mózg choć trochę. I gdy będziesz jak skała, zacznie zmieniać się w wodę.